یک شاخ گل، برنامه شماره 142. همچو مجنون رو به صحرای جنون خواهیم کرد، عقل را در چاه حیرت سرنگون خواهیم کرد. رامش و شادی دل هر قدر شد نقصان پذیر، مصرف می را به آن نسبت فزون خواهیم کرد. همچو مجنون رو به صحرای جنون خواهیم کرد، عقل را در چاه حیرت سرنگون خواهیم کرد. رامش و شادی دل هر قدر شد نقصان پذیر، مصرف می را به آن نسبت فزون خواهیم کرد. از جهان چشم نکویی داشتن ناپختگی است. این خیال خام را از سر برون خواهیم کرد. معاصر که در شعر پیرو شیوه استادان متقدم است. قصایدش در سبک خراسانی است و غزلهایش روان و شیوا. وی گاه معید تخلص می کند ولی بیشتر اشعارش بی تخلص است. معید ثابتی در ادبیات فارسی اطلاعات وسیعی دارد و تألیفاتی متعدد، از جمله دیوان همام تبریزی و مکاتیب غزالی که منتشر شده است، ولی هنوز دیوانی به نام خود وی انتشار نیافته. بخ نگر به کام تو بود از چه خون به جام تو بود به نوبهاران خندگر گناه تو بود داغ دل گواه تو بود به عشق یارا دل تو خونین لب تو خندان دل داده یا دلبری ز روی لیلی ز قلب مجنون خندان و خونین تری شراب محبت چون تو جرعه نوشم جان و دل در آتش ولی کن لاله سان خموشم پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد. شاخ گلی که نثار شد شماره 142 بود که با شرکت آقای بنان تنظیم یافته. آهنگ افشاری از آقای خالقی، ترانه از آقای رهی معیری، نی آقای حسن کسایی.